Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 lutego, jest 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia tłumaczy, dlaczego pigułka dzień po ma być dostępna tylko na receptę. Strażacy wyłowili dziś ciało mężczyzny, który wczoraj wieczorem wpadł składem do zamarzniętego jeziora koło Gryfina. Prezydent Trump wzywa Izrael i Palestynę do kompromisu. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł tłumaczył dziś, dlaczego rząd chce, by tak zwana pigułka dzień po była dostępna tylko na receptę. Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy dotyczącej tak zwanej antykoncepcji awaryjnej. Nasza decyzja jest realizacją prostej zasady. Leki silnie działające, potencjalnie niebezpieczne, mogące kolidować z innymi lekami, mogące wywołać po prostu szkodę u pacjenta, czy w tym przypadku u pacjentki, muszą być dostępne tylko w takim trybie. Najpierw porada lekarska, uzgodnienie z pacjentką, o co chodzi, recepta i wykupienie leków w aptece. Wyjaśniał w TVP Info minister Radziwiłł. Od kwietnia 2015 roku osoby, które ukończyły 15 lat, mogły kupować w aptekach pigułki Elan bez recepty. Tak jest w innych krajach Unii Europejskiej. Dopiero gdy wytrzeźwieje, zostanie przesłuchany jeden z dwóch mężczyzn, którzy wczoraj wieczorem jeździli kładem po zamarzniętej tafli jeziora Dłużec w Baniach koło Gryfina na Pomorzu Zachodnim. Ciało drugiego strażacy odnaleźli dziś po południu. Pijany 45-latek zdołał wydostać się spod wody o własnych siłach, choć miał prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. To on zawiadomił służby o wypadku. Akcja poszukiwawcza jego kolegi trwała wczoraj do 23:00. Dziś ją wznowiono, a gdy podjęto decyzję o zaprzestaniu poszukiwań z powodu złych warunków, wtedy nurkowie natrafili na ciało mężczyzny. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Przy okazji strażacy apelują o rozsądek do tych, którzy wchodzą na zamarznięte akweny. Przypominają, że nigdy nie można być pewnym co do grubości lodu, mimo minusowej temperatury. Szef MON Antoni Macierewicz bardzo dobrze ocenia debiut Jamesa Mattisa w roli amerykańskiego sekretarza obrony. Obaj spotkali się podczas ministerialnej narady NATO w Brukseli. Minister Macierewicz zwrócił uwagę, że szef Pentagonu mówił o konieczności sprostania zagrożeniom ze wschodu. Widać, że rozumie ten problem, zdaje sobie sprawę, jak olbrzymie znaczenie on ma dla bezpieczeństwa, pokoju na świecie i w Europie i jest gotów ze zdecydowaniem działać. Decyzja o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO i wysłaniu żołnierzy sojuszu do 4 państw zapadła w czerwcu ubiegłego roku w reakcji na rosyjską agresję na Ukrainie. Do czerwca ma być zrealizowany do końca plan wysłania żołnierzy sojuszu do Polski i krajów bałtyckich. Amerykański prezydent Donald Trump publicznie poprosił premiera Izraela Benjamina Netanyahu o wstrzymanie rozbudowy osiedli żydowskich na zachodnim brzegu. Podczas wspólnej konferencji prasowej w Białym Domu obaj przywódcy nie zadeklarowali, czy opowiadają się za wizją dwóch niezależnych państw – Izraela i Palestyny. Benjamin Netanyahu i Donald Trump zapowiedzieli lepszy okres współpracy pomiędzy swoimi krajami. Prezydent USA wyraził przekonanie, że uda się doprowadzić do pokoju na Bliskim Wschodzie. Jeśli chodzi o osadnictwo, to chciałbym, abyś wstrzymał je na trochę. Myślę, że uda nam się osiągnąć porozumienie pokojowe. Mówił Donald Trump do Benjamina Netanyahu. Pytany o możliwość odejścia przez amerykańską dyplomację od idei współistnienia obok siebie państwa izraelskiego i palestyńskiego, prezydent Trump odpowiedział, rozważam dwa państwa albo jedno państwo, a najbardziej podoba mi się rozwiązanie, które zaakceptują obie strony. Pytany o to samo, premier Izraela odpowiedział, że wizja dwóch państw jest zwykłą etykietką, która dla każdego znaczy co innego. Powiedziałem, co uważam za warunki konieczne do osiągnięcia porozumienia. To po pierwsze uznanie państwa Izrael, a po drugie pełna kontrola bezpieczeństwa przez Izrael całego obszaru. Wszystko inne jest fantazją. Mówił Benjamin Netanyahu, zapewniając, że sprawę osadnictwa rozstrzygnie w bezpośrednich rozmowach z prezydentem Trumpem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa ponad 230-kilometrowej trasy rowerowej na pograniczu polsko-słowackim. Szlak połączy uzdrowiska i miejscowości turystyczne, zapowiada prezes Związku Gmin Krynicko-Poprackich w Muszynie Jan Golba. To jest region Związku Gmin Krynicko-Poprackich, czyli 6 gmin tutaj położone nad Popradem plus Krynica. Obejmuje również Bardejów, Szczawnicę i Piwniczną, a konkretnie Mniszek. Czyli powstanie taka pętla rowerowa, powstaną obiekty towarzyszące, gdzie będzie się można zatrzymać, różnego rodzaju wiaty, miejsca wypoczynkowe. Burmistrz Piwnicznej Zdroju Zbigniew Janaczek dodaje, że widok ze ścieżki będzie piękny. Bardzo urozmaicone, widokowo fantastyczne. Mamy możliwość nawet zobaczenia Tatr z tej trasy. Dziś w Muszynie podpisano umowę z resortem rozwoju. Inwestycja ma kosztować ponad 5 milionów euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Robi się coraz cieplej. Jutro na południowym zachodzie będzie 10 stopni, w centrum 6, tylko jeszcze na północnym wschodzie najwyżej 3. W całym kraju dużo słońca, dopiero wieczorem zachmurzy się w okolicach Szczecina i tam może padać słaby deszcz. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pozdrawiamy z Antarktyki. Już tam jesteśmy. Dzieje się. Nasz 7-osobowy zespół artystyczny pracuje dniami i nocami. Adam Nowak pisze piosenkę, fotografujemy, nagrywamy film i płyniemy dalej. A w finale zaśpiewamy. To znaczy ja zaśpiewam. 3 sztuki w Antarktyce. Relacje z rejsów po południowej audycji zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do czwartku o 17.10. Proszę nas nie pozostawiać samym sobie. Zatem do usłyszenia. Adam Nowak i Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, nadchodzi nietypowe zjawisko muzyczno-atmosferyczne. Tylko raz w roku, zimą, na południu Polski. Lotos Jazz Festival. 19. Bielska Zadymka Jazzowa. Od 20 do 26 lutego w Bielsku Białej i Katowicach. Polska tradycja oraz europejskie i światowe premiery. Jazz i jego okolice. Gwiazdy i debiutanci. Konkurs, koncerty, wystawy, projekcje filmowe. Główny sponsor, grupa Lotos. Sponsorzy: Galeria Sfera, Rectus Polska, Berndorf Baderbau. Patronat medialny: Trójka, Polskie Radio. Szczegóły na www.zadymka.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Płyta długo grająca. Siedem minut po 22:00. Kłaniamy się Państwu. Dobry wieczór. Za konsoletą Michał Jakubik. Przed mikrofonem Przemek Psikuta. Dziś kontynuujemy naszą podróż po muzyce kameralnej Franciszka Schuberta. W ubiegłym tygodniu o tej porze słuchaliśmy pierwszego schubertowskiego tria na fortepian, skrzypce i wiolonczele. Tria w tonacji B-dur. Słuchaliśmy go w nagraniu z lat 70. W nagraniu z połowy lat 70. w składzie Artur Rubinstein, Henryk Schering i Pierre Fournier. Czyli trzej mistrzowie ubiegłego stulecia, można powiedzieć, i ich późna, dojrzała, głośna płyta, obsypana nagrodami płyta wytwórni RCA. No a dzisiaj w naszej płycie długogrającej drugie arcydzieło Schuberta, czyli trio S-dur, które powstało w ostatnich miesiącach życia kompozytora na przełomie lat 1827-28. Trio S-dur, którego posłuchamy dziś w nagraniu, które ukazało się pod koniec roku ubiegłego, wzbudzając wielkie zainteresowanie, ponieważ mamy tu do czynienia z ansamblem wyjątkowym. To jest trio, można powiedzieć, współczesnych gwiazd muzyki, poważnej muzyki klasycznej. Trzej specjaliści od tak zwanych brzmień historycznych. Trzej dżentelmeni, którzy od lat zgłębiają tajniki wykonawstwa historycznego. Grają na instrumentach dawnych, takich, na jakich grano na przełomie XVIII i XIX stulecia. No a przy tym wszystkim są to tak znakomici artyści, tak dobrze rozumiejący to wszystko, co grają, że najzwyczajniej w świecie bawią się przy tym wszystkim wspaniale. No i właśnie również dzięki temu te kanoniczne utwory, te tria, bo to trio, ten zespół nagrał oba tria, zaczynają tu w tym nagraniu pod ich palcami żyć zupełnie nowym życiem. Na początek proponuję, abyśmy zagłębili się w muzyce, abyśmy posłuchali pierwszej części tria S-dur, czyli Allegra. Na fortepianie, na historycznym instrumencie zagra Andreas Steyer. To jest fortepiano Christophera Clarka, kopia instrumentu grafa wiedeńskiego instrumentu pochodzącego z około roku 1827, a więc to jest dokładnie to brzmienie, dokładnie ten czas Schuberta, kiedy powstawał ten utwór. Na skrzypcach zagra drugi wyśmienity niemiecki muzyk na instrumencie z Kremony z roku 1780, Daniel Sepek, a na wiolonczeli na kopii Stradivariusa Roel Diltins, urodzony w Belgii, fantastyczny wiolonczelista. No, będzie okazja, aby słowo o tych artystach jeszcze dziś powiedzieć. Na razie przed nami pierwsze ogniwo, część pierwsza Allegra, Allegro Tria Esdur Franciszka Schuberta na fortepian, skrzypce i wiolonczele w katalogu dzieł kompozytora. To jest pozycja 929. Tak brzmi część pierwsza Allegro tria fortepianowego Esdur Franciszka Schuberta. Tria na fortepian, skrzypce i wiolonczele, którego dziś słuchamy w Trójce w nagraniu, które ukazało się w ubiegłym roku, a powstało w Berlinie dokładnie w czerwcu roku 2015. Całość ukazała się nakładem wytwórni Harmonia Mundi, wytwórni, z którą związani są ci trzej wykonawcy, których dziś słuchamy. Przy fortepianie Andreas Steyer, jeden z najwybitniejszych, jeden z najważniejszych klawesynistów i pianistów naszych czasów, znany z wielu mistrzowskich wykonań repertuaru barokowego, klasycznego, romantycznego. Do twórczości Schuberta zresztą Andreas Steyer powraca od lat, powraca bardzo konsekwentnie. Pamiętamy jego nagrania pieśni z Christophem Bregardienem, jego sonaty fortepianowe, no i jego dokonania właśnie na polu muzyki kameralnej. Steyer, który gra tu na historycznym instrumencie, na fortepianie wykonanym przez Christophera Clarka, a to kopia oryginalnego starego instrumentu wiedeńskiego Konrada Grafa z roku 1827, czyli dokładnie z czasu, kiedy Franciszek Schubert komponował ten utwór, którego dziś słuchamy. No i Andreas Steyer zaprosił tu do tego nagrania swoich dwóch muzycznych przyjaciół. Na skrzypcach gra Daniel Sepek, to jest o 10 lat młodszy od Steyera artysta, urodzony również w Niemczech. A na wiolonczeli, która jest kopią instrumentu Stradivariusa, gra belgijski wiolonczelista Roel Diltins. Wszyscy trzej podkreślali przy okazji tego spotkania, co miało też wyraz w różnych wywiadach, które ukazały się w związku z tym nagraniem. Podkreślali, że tria Schuberta to w każdym calu, w każdym takcie muzyka najwyższej artystycznej próby, napisana z dużym, wizjonerskim rozmachem, ale też bardzo gęsta, naszpikowana detalami, niuansami, które oni starają się w tym nagraniu właśnie wydobyć na plan pierwszy. No a warto pamiętać, że oba tria Schuberta, no już Robert Schumann zachwycał się na przykład tymi utworami, analizował je, komentował w sobie bardzo charakterystyczny sposób, taki romantyczny. Dla Schumanna dwa tria Schuberta były jak dwie strony medalu. Trio Bedur, którego słuchaliśmy w ubiegłym tygodniu, bardziej skryte, kobiece, liryczne, a trio Esdur, którego słuchamy dziś, bardziej otwarte, męskie, dramatyczne. To słowa Roberta Schumanna. No a trio, którego dziś słuchamy, było jedynym utworem Schuberta, który za jego życia opublikowano także poza granicami jego kraju, poza granicami Austrii. Podjął się tego w Lipsku jego wydawca Probst, uważając jednak ten utwór za honorowy artykuł, na którym niewiele da się zarobić. Gdy zaś kiedyś spytał kompozytora o dedykację, komu Schubert dedykuje ten utwór, otrzymał taką odpowiedź. Utwór ten dedykowany jest tylko temu, komu się spodoba. To jedyna intratna dedykacja. Tak odpowiedział Schubert, dla którego był to jeden z zupełnie ostatnich utworów. Schubert, pamiętajmy, żył bardzo, bardzo krótko, 31 lat. Powracamy, proszę Państwa, do naszej płyty, powracamy do tria Esdur. No i przed nami teraz ogniwo drugie, Andante con moto, część, którą znają Państwo na pewno także z bardzo różnych filmów, ilustracji. To jeden z największych przebojów muzyki romantycznej, wykorzystywany w bardzo wielu obrazach, między innymi przez Stanleya Kubricka. Andante con moto u nas w interpretacji Andreasa Steyera, Daniela Sepeka i Roela Diltinsa. Thank you. To jeden z najbardziej niezwykłych fragmentów, jeśli idzie o całą twórczość Franciszka Schuberta. Andante con moto utrzymane w tonacji c-moll. Marszowo, transowe, ale jednocześnie takie właśnie tajemnicze jest. To jest ta część Andante con moto, druga część Tria Esdur Franciszka Schuberta. Tria, którego obszernych fragmentów dziś słuchamy, a słuchamy tego schubertowskiego arcydzieła no w jednym z najnowszych nagrań, jeśli w ogóle nie najnowszym, bo to płyta, która ukazała się pod koniec ubiegłego roku, ukazała się nakładem Harmonii Mundi. No a grają na wiolonczeli Roel Diltins, na skrzypcach Daniel Sepek, a na fortepianie Andreas Steyer. Artyści, którzy specjalizują się w graniu na instrumentach z epoki, na instrumentach historycznych. No a muzykę tego obszaru Schuberta, Schumana mają, można powiedzieć, w małym palcu. No i dopiero teraz spotkali się, aby zarejestrować oba schubertowskie trio, a także przepiękny nokturn także w tonacji Esdur, w tej tonacji, w której napisane zostało nasze dzisiejsze trio, nokturn, który dopełnia ten piękny komplet, no i którego fragment jeszcze dziś Państwu zaprezentuję, ale teraz jeszcze przed nami finał Tria Esdur. Dziś nie posłuchamy skerca, części trzeciej, bardzo pięknego dialogu smyczków z fortepianem, ale posłuchamy za to wyjątkowego finału, allegro, moderato, wielowątkowy, właśnie z tymi detalami, z tymi smaczkami, z tymi niuansami, które tu pod palcami Steyera, Sepeka i Diltinsa brzmią rzeczywiście wspaniale. W Berlinie, w studiu Teldex powstało to nagranie Tria Esdur Franciszka Schuberta. Thank you.

No i tak na zakończenie w partii wiolonczeli powraca ten słynny temat z wolnej części, który już dziś zabrzmiał wcześniej. Powtórzony tu, doprowadzający do wspaniałego zwieńczenia Tria Esdur, opus setne Franciszka Schuberta. Andreas Steyr, fortepian, Daniel Sepek, skrzypce i Roel Diltins, wiolonczela. W tej interpretacji wysłuchaliśmy dziś tego utworu Franciszka Schuberta. No i już zupełnie na koniec jeszcze jeden piękny akcent, piękny utwór, który ci trzej artyści umieścili na swoim dwupłytowym albumie, którego fragmentów dziś słuchamy. Mianowicie Nocturne, także w tonacji Esdur, który miał być wolną częścią do tria, które nigdy nie powstało, a wydany został przez Diabellego jako Nocturne opus pośmiertne. Posłuchajmy początkowego fragmentu na zakończenie dzisiejszego spotkania, za które pięknie Państwu dziękuję. Przemek Psikuta, do usłyszenia. Thank you.